posvěta, posvěta. Ljubovka, ljubovka. Imenata ti se se krije, može bi. Te razliši se no, samo ime jedno. Samo ime jedno, Marija, zapomni. Всяка втора жена на света се нарича Мария. Всяка втора жена на света се нарича Мария. Имена, имена, и в мен се зазича вода. Имена, имена, и от всички най-често Мария. Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена, мене радваме вашия звън. После сто имена, и речем на своя Мария. По света, по света, любена, любена, имената ти се се крие, може би. Те различни са, но само име едно, само име едно, Мария, запомни. На света всяка втора жена се нарича Мария. Имена, имена, но Мария е само една. Имена, имена, и е близко от всички Мария. Ако нощ ще говоря на сън, само моя Мария. Любовта би раздала бъди, само моя Мария. Имена, имена, ако друг между нас се вреди. Имена, имена, ще ме бъде ли втора Мария. По света, по света, имена, имена, в имената ви все се крие, може би. Те различни са, но само име едно, само име едно, Мария, запомни. Благодаря ви. Благодаря на Янко Миладинов.